بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ هولاكو من قتل الخليفة، هولاكو والبماليزة كموا خليفة أهل بغداد نوات بغداد، وقام على العراق نوابه نا أكواريك عراقي فيونغوزي وكموا كيلشا. وكان ابن العلقمي حسن لهم. ابن العلقمي الكوى كوانبيا كواني جامبو زوري أن يقيم خليفة علوية ومؤكد كيونغوزي كتك بني علوي، فلم يوافقوه هكوى مغمكون وطرحوه وكمتوبا مبالي وكمسرماهم في سورة بعض الظلمان أكاوا بمجاناوة كتك سورة يبعاذي واتوتو يجنعنا ثماني ومات كمدا معكافك وهزوني رحمه الله ولا عفا عنه مونغو اسم رحم ولا اسم سميه. ومرسل هولاكو إلى الناصر صاحب دمشق، هولاكو كتما وجيومي كنا كو ناصر كي انغوزو دمسكس كتابا سورته كوبي بروا هيو يعلم سلطان الملك الناصر نمبا تعريفة ويو سلطان فالم طال بقاؤه أين مايش مريف أنه لما توجهنا إلى العراق وخرج إلينا جنودهم تلبلك عراقنا جيش لا ولكرتوكيا فقتلناهم بسيف الله تكاوه كوبانغا ومنزمغو ثم خرج إلينا رؤساء البلد ومقدم ومق يموها ومقدموها إيشان وكتوك في انغوزي ومجينا والي ونويكوا مبيلي فكان قصارى كلامهم lengo na dhumuni ya maneno yao au hatima ya maneno yao. Kwa sababu lihalaki nufusi, sababu ya kufa nafsi nyingi tastahiku lihalaka zinazo na haki ya kufa. Ama makana min sahibi albaldati fa innahu kharaja ila khidmatina, ama kilichotokea kwa kiongozi wa mji wetu, yeye alitoka kuja kutuhudumia. Kharaja dakhala tahta abwaabi di ubudi yatina, akaingia chini ya utumwa wetu. Fasalnahu anashia, tukamuuliza kuhusu mambo kadhaa. Kadhabana bifiha, alituongopea kwenye mambo hayo. Fastahaka linadama, akastahiki kuuawa. Wakana kadhibuhu dhahira, urongo wake ulikuwa uko wazi. Wajadu maamilu hadhira, kayakuta yote waliofanya yako hapo mbele. أجب مالكي مالك البسيطة مجيب مفلم وَلِمْوَيْنْغُ وَأَرْضِ وَلَا تَخُولَنَّ أُسِسَمِ قِلَاعِ الْمَانِعَاتِ قُمِزَانْغُ نزيني كُزُوِيَا كُنِزُوِيَنَا مَعَدُوِي وَرِجَالِ الْمُقَاتِلَاتِ أَنَّ وَتَجِمِيَا أَسْكَرِ وَانْغُ شُبَابُ كُبِيَانَا. وَقَدْ بَلَغْنَا أَنَّ شَذَرَاتَ مِنَ الْعَسْكَرِ kwamba imetufikia habari kikundi cha jeshi. Iltajaat ilaihi, kilikimbilia kwake. Wa ila jana bikala idha, na kwako bavuni kwako kimekimbilia. Aina mafaru wala mafaru liharibi, wapi pa kukimbilia? Hakuna pa kukimbilia kwa kimbiai. Walana albasitani athara walma, tuna sehemu mbili zilizokuwa pana, nazo ni udongo na maji. Fasa atu kufika ala kitabi, mara tu utapoisoma barua yetu. Tajal khila ashami sama aha abba, basi utaifanya ngome za Sham. Tajalu khila ashami sama aha abba, ngome za Sham zitaifanya anga la Sham kuwa ndio ardhi. Watulaha arda, upana wake kuwa ndio upana, urefu wake ndio upana. Wassalam, kwa heri. Marsala lahu kitaban thaniya yaqul fihi, kisha akamtumia barua ya pili akimwambia, khidmatu maliki nasir tala umruhu, mtumishi wa mfalme an-nasir umri wake mrefu mabad. Fa inna fatahna baghdada, tumefungua Baghdad. Fasta arsalna wastaswalna, tumewamaliza mubakaha, wale wote wenye kuwaliza watu katika Baghdad, wa malikaha, na mfalme wao. Wakana kadhanna, na alikuwa amekusha lidhani, amedhani. Wakad futina, futina lamwal, mali zikuwa zimefitiniwa wakati huo. Wala menafis firrijali, haku shindana shindania askari. Na malikahu yamka, alidhani kwamba ufalme wake utaendelea. Ala dhalika alhali, katika hali hiyo. Wakadala dhikiruhu anama kadruhu, utaji wake ulitukuka, heshima yake iliongezeka. Khasafa fil kamal, khasafa fil kamali badruhu, ukafutwa nuru yake katika ukamilifu mwezi wake. Ila tama amrun bada naksuhu, na hii ni kawaida, kwa sababu asema jambo lolote likikamilika, basi ndipo unapodhihiri upungufu wake, lakini wakati wa kuundwa haujitokezi. Tawakka zawalan idha qila tamma, taraji kuondoka kwa jambo hilo ikisemwa kuwa limekamilika. Wanahnu fi talabi ziyada, nasi tuko katika kutafuta ziada. Ala mamari labad, juu ya miaka kupita na miaka kurudi. Fala takun kalladhina nasu llaha, hivyo usiwe kama wale waliomsahau Mungu. Fansahu mwamfusao, akasahaulisha nafsi zao. Wa abdi ma fi nafsika, dhihirisha kilicho nafsini wako. Imma imsakuka bimaruf, imsakum bilmarufi, kushikamana na wema. Au tasrihu bihsan, ajib da'wata maliki albasita ta'aman sharrahu, itikia mwito wa mfalme wa ulimwengu, utasalimika na shari zake. Watana albirrahu, utapata wema wake. Wasa ilaihi biamwalik, nenda haraka kwake na mali zako. Warijalika, na askari wako. Wala wala ta'uk rusulana, wala usiwazuie wajumbe wetu. Wassalam, kwa heri. Thumma arsala ilaihi kitaba, kisha akamtumia barua thalithan, ya tatu. Yaqulu fi mabadu fanahnu junudullahi, sisi na askari wa Mwenyezi Mungu. Bina yantakamu, yantakimu kupitia sisi, anawaadhibu. Mimman ata watajabara, wale walioleta kibri na wakajivuna. Wataga, wakadhulumu watu na kuvuka mipaka. Watakabara, wa biamri llahi ma tamara, na kwa amri za Mungu, yule ambaye hakuamrishika na kufuata, huyo pia tuna muadhibu. Inuutiba na tanamara. Akilaumiwa, anageuka na kuwa chui. Fainurujia astamara. Watu akimrudia, kumsihi anaendelea. Wanahnu kada ahla, inaendelea na wafu wake. Wanahnu kada ahlakna albilada wa abadna alibada. Tumehilikisha miji na watu, ahlakana abada mana moja. Wakatelna niswana wala ulada, wanawake na watoto tumewaua. Faya ayuha albakuna, ee mliosalia, antum biman mada lahikuna. Nyinyi, wale walikwisha pita, mtakutana nao. Ya ayuha alghafilun, antum alyawma tusakuna, mtasindikizwa na kupelekwa. Nahnu juyushul halaka, sisi ni majeshi ya walioangamia. La juyusha almalaka, si majeshi ya wafalme. Almuradi tu ni wanajeshi wasio na nguvu. Maksudu na alintikam, lengo letu kutoa adhabu. Wamulkuna la yuram, falme yetu haukusudiwi kufikiwa. Wanaziluna la yudham, mgeni wetu hadhulumiwi mahala popote. Wa adhuluna fi mulkina kadishtahara, walilifu wetu katika ufalme wetu ni kitu mashuhuri. Wa min suyufina aina almafar, na kutokana na panga zetu hakuna pa kukimbilia. Aina almafar wala mafara riharibi, wapi pa kukimbilia? Hakuna pa kukimbilia kwa anayekimbia. Wala nalbasita ni thara walma, tuna vitu viwili vipana duniani kote vipo, mchanga na maji. Dhallat lihaibatina alusudu wa asbahat, imedhalilika kwa kutoogopa utisho wetu simba, na wamekuwa fi kabdhati al-umarai wal-khulafai. Fi kabdhati al-umarai, katika mikono miwili ya maamiri na makhalifa. Wanahnu ilaikum sairun, nasi tunakuja huko mliko. Walakumul harbu, ni haki yenu kukimbia. Alaina talabu, lakini ni wajibu wetu kuwatafuta kokote mlipo. Usataalamu laili ayyadaini tada yanta, usiku wangu utajua leo ni deni gani nililokopa. Wayagharimu bitakadhi gharimuha, na ni yupi mdaiwa kwa kudai ndiyo mdaiwa wake. Damarna albilada, tumehilikisha miji. Wa itamna alaulada, tumewafanya watoto kuwa mayatima. Wa ahlakna alibada, watu tumewahilikisha. Wa adhakna aladhaba, adhaknahum, tumewaonjesha adhabu. Wajaalna adhimahum saghira, mkubwa wao tumemfanya kuwa mdogo. Wa amirahum asira, amiri wao tumefanya ni wateka. Tahsabuna annakum minna najuna, wadhani kwamba nyinyi kwetu mtakuwa mmeokoka. Au mutakhalisuna, au mmejinasua na kujiokoa. Ankalilin sawfa taalamuna, muda si mrefu punde mtajua. Alama takdumuna, ni lipi mnaloliingia, ni hatari kiasi gani mnayoingia. Kad anzara man anzara, na kama ilivyo msemo maarufu, hana lawama aliyetoa tahadhari. Wakad anzara, hana lawama, ametoa udhuru. Man anzara, aliyetoa tahadhari. Thumma dakhalat sanatu 57 wa dunia bila khalifa, ukaingia mwaka wa 57 na ulimwengu ukiwa hauna kiongozi. Wafiha nazara tataru wala Hamid, mwaka huo ndiyo tataru waliingia kwenye mji wa Hamid. Wakana sahib Misra al-Mansur Ali ibn al-Muizzi Sabiya, na kiongozi wa Misri al-Mansur Ali ibn al-Muizzi alikuwa bado mtoto mdogo. Wa atabika والأمير سيف الدين قدس المعز مملوك أبي anasema wa tabikatu lamiri saifi ad-dini kutuzul muizi mamluku wabi. Na kizazi, hii ya tabika ni kizazi cha Waislamu ambacho kilitawala Azerbaijan katika karne ya sita mpaka ya saba. وقدم الصاحب كمال الدين ابن العديم إليهم الفقه يكيونغوز كمال الدين وأكيو رسولا مجيوم بيطلب النجدة نتكى نصر المساعدة على التتار ذيدي يا مذارها وتتار فجمع قطز المراء والعيان قطز وكسان يا ماميري بيونغوز ومشهوري وجمع قطز الأمراء والعيان في حضر الشيخ والزدين بن عبد السلام وكان المشار إليه في الكلام جعلك وكي أشريوا وأتوى ما يزوها كنيني كفانيك قد كمان ينوز قمز فقال الشيخ والزدين إذا ترك العدو البلاد أدوية نبو إنجيا كن يمجي وجب على العيا لم يكن لهم وعلمين قوت قتالهم كوا بيبيت وجاز أيوخذ na raia na inakubalika kuchukuliwa kwa raia mbali na zaka maustahanu bihi ala jahazi kitachotumiwa kama msaada kuwa malisa bishati ni la yabka fi baiti limari shayu kwa sharti kwamba isiwe kuna chochote katika hazina kilichobakia wantabiu maalaku minal hawasu wal alati na pia muuzi mlicho nacho katika vitu vinavyomiliki na vitu na zana za vimbo vya fahari wayaktasiru kullu minkum ala farasihi wa silahi kila mmoja aishie na baki na silaha yake na farasi wake na silaha yake watatasawu fi dhalika antum al-am mlingane nyote katika hilo nyinyi na watu wa kawaida ama akhdhu amwali al-am ma baqai ma fi aidi al-jundi ama kuchukua mali za watu wote pamoja na kubaki kilicho kwenye mikono ya askari na amwali mkomba wanajeshi wabaki na mali wal alati zana alfakhira za fahari huku raia wanachukuliwa vyao fala hilo halikubaliki. Hiyo ilikuwa ndio fatwa ya sultani ulamai Izzuddin ibn Abd Salam. Thumma bara yamin yasira kabadha qalqus ala ibn ustadhihi Mansur alimkamata mtoto wa mwalimu wake Mansur wa qala hadha sabiyyu wal waqtu sa'b huyu ni mtoto mdogo na wakati huu ni mgumu. Wala budda ayakuma rajul shujaa yantasibu lil jihad, lazima asimame mtu shujaa atakayesimamia jihadi, atakayesimama wima kwa ajili kupigana. Watasaltana kutzu akashika madaraka husu walukiba akapewa jina la almalik mudhaffar madakhalat 6 sana 58 walwaktu aidan wakati huo pia bila khalifa ukiwa hauna kiongozi. Wafiha kato atataru alfurata katika mwaka huo tataru walivuka mto Furati wa wasole la Halab wakafika kwenye mji wa Halab mabadhalu saifa wakaua watu kwa maana kutoa panga kinaya ankatili nas wamawasalu ila dimishka wakharaji almisriyuna fi shabani watawajihina ila sham wa misri wakatoka kwenda kielekea Sham likitali tataru faakbala almudhafar bin yeyushi washa lisa hu akaja mudhafar akiwa na majeshi washa lisa hu na bendera yake. Shalis ni bendera iliyo wekewa manyoya ya farasi juu anayenyanyua na kaa mbele ya jeshi. Rukunuddin biyabrusu albadkadari majina hayo fatakahum watataru wakutana wao na tatari ndaaini Jalut kwenye chemchemi ya Jalut waka وقع المصاف عين الجالوت ni mahala, ni sehemu fulani iko kaskazini mwa Palestina, na vita vilivyopiganwa hapo vilipewa jina hilo hilo la Ain al-Jalut, maarakatu Ain al-Jalut. Maana sio kisima au chemchem. Wawaka almasafu, ikatokea vita, kadhalika yaumu juma 15 Ramadhan, fahuzima tataru sharra hazima, tataru wakashindwa vibaya sana. Tasura almuslimuna walillahi alhamd, muslimu wakapata ushindi. Wakutila mna tatari maktalatu nadhima, wakauawa katika hao tatari wengi. Wawalla wadbara, wakakimbia. Tamia nasu fihim yatakhatafunahum, watu wakaingia tamaa kwa hao tatari, wakaona wapora, wayanhabunahum, na wanaonyang'anya walicho nacho. Wajaa kitabu Mudhafar ila Dimashq bin Nasri, barua ya Mudhafar ikaja Damascus ikieleza ushindi. Tara nnasu faraha, watu wakaruka kwa furaha. Thumma dakhala al-Mossad Mudhafar ila Dimashq muayyadan mansura, Mudhafar akaingia akiwa na nguvu na amepata ushindi. Wa ahabahu al-khalqu, watu wakampenda, ghayat al-mahaba, mapenzi makubwa. Wasaka biyabrus wara at-tatar ila biladi Halab, akampeleka Yabrus nyuma ya Tatar kwenye mji wa Halab. Wataradahum an lbilad, akawafukuza kabisa katika mji. Waadahu asultanu bi Halab, akampa ahadi nzuri kiongozi aliyopo hapo Halab. Thumma raja an dhalika, kisha akaacha na akaachana na hilo la vita. Fataathara Yabrus min dhalik, akaathirika sana kwa tendo la kuu acha Mudhafar vita. Kana dhalika mabda alwahsh, sema hiyo ilikuwa ndio mwanzo wa simanzi na majonzi. Wakana Mudhafar azama ala tawajuhi ila Halab, na Mudhafar alikuwa ameazimia kuelekea Halab. Liyunadhifa athara albiladi min atatar, ili aende akasafisha athari za mji kutokana na mabaki yaliyo matendo yaliyofanywa na Tatar. Fabalaghahu na Yabrus tanakkara lahu, zikamfikia habari kwamba huyu Yabrus amembadilikia, wa amila alayhi, na anafanya matendo dhidi yake. Fasarafa wajhahu an dhalik, akageuza uso wake kuacha kwenda alikokusudia. Waraja ila Misra, akarudi Misri. Kad adhmara sharru Yabrus, hapa amedhamiria kumfanyia shari Yabrus. Wasarra dhalika ila baadhi khawasihi, akaeleza hilo kwa siri baadhi ya watu wake wa karibu. Faatlaa dhalika Yabrus, akaligundua hilo Yabrus. Fasaru ila Misra wa kullu minhum muhtaris min sahibihi, wakenda Misri kila mmoja anajilinda na mwenzake. Tafaka biyusu wa jamaa min al-umara, ikatokea kwa huyo naso hii semeke bai barsu bwana hiyo kitu hivyo. Kwa hiyo wakafikiana bai barsu na kikundi min al-umara cha viongozi wengine, la katli Mudhafar, kwamba amuue Mudhafar. Fakataluha fi tariqi, wakamuua njiani. Fi 13 shahri dhilqada, watasaltana bai barsu walukiba bilmaliki lqahir, akashika madaraka bai barsu akapewa jina almaliku lqahir. Wadakhala Misra waazala an ahliha makana Mudhafar, akawaondolea watu wa Misri yale yote ambayo Mudhafar alikuwa kad ahdatha alaihi min almadhalim, kawawekea katika mambo ya dhulma. Washara alaihi lwaziru Zainul Milla Waddini ibn Zubair, akashauriwa na waziri Zainul Milla Waddin ibn Zubair bin yughayyira hadha al-laqab, abadilisha laqab hiyo. Qala maluqiba bihi ahadun fa aflah, al-jina al-qahiri hakupewa yoyote isipokuwa akafanikiwa, badala yake alifeli. Luqiba bihi al-qahiri ibn al-Mu'tadil, fakhuli baada Khalid, alipewa lakabu hiyo Uyi ibn al-Mu'tazid, akavuliwa madaraka baada ya muda si mrefu, wasumila na akatobolewa macho. ولقب به القاهر بن صاحب الموصل فسمى قد يسمى فابتلى السلطان هذا اللقب لقد يندوى لقبه وتلقب بالملك الظاهر فقجب لقب ملك الظاهر ثم دخلت سنة 59 الوقت والوقت وأيضا بلا خليفة إلى رجب كيشو كان يجي موقع هو كيون كبين كيشونا كيون غوزي وقيمة بمصر خلافة وكيوكو مصر غوزي وبويا المستنصر كما سنذكره وكبير بايا مستنصر كما تتكبه إليس فانا مدة انقطاع خلافة 3 سنين ونصف مدة وكتوكويب وانغوز لكوان ميكا ميتات نانوس وممن مات في أيام المستعصم من الأعلام كاتيكا وليوكوفا كبيني جا مستعصم كاتيكا وات مشهوري حافظ تقي الدين الصيرا السريفيني الحافظ أبو القاسم بن الطيلسان شمس الأئمة الكردية من كبار الحنفية الشيخ تقي الدين بن الصلاح العلوي والعالم السخاوي ونوشوه المكوبوي الحافظ محب الدين بن نجار مؤرخ بغداد منتخب الدين شارح المفصل في شارح كتاب مفصل وابن يعيش النحوي أبو الحجاج الأقصري الزاهد أبو علي الشلوبيني النحوي الفارك مكروه وابن البيطار صاحب المفردات والعلامة جمال الدين بن الحاجب إمام الباركية وأبو الحسن بن الدباج النحوي والقطفي صاحب تاريخ النخات أفضل الدين الخونيجي صاحب المنطق والأزلي كالفريق من حافظ يوسف بن خلل بهاوي بنت الحميري والجمال بن عمرو النحوي والرضي الله الصغاني اللغوي صاحب العباب من الكتاب وغيره والكمال صاحب الكتاب العباب وغيره يعني كتاب العباب نشاكنا ابن جنة والكمال عبد الواحد الزملكاني صاحب المعاني من كتاب المعاني والبيان وإعجاز القرآن والشمس الخسر شاهي في الفريق هو مجد بن تيمية ويوسف سبت بن الجوزي بكوة بن الجوزي صاحب مرآة الزمان من كتاب هيتشو وابن بطيش من كبار الشافعية والنجم البادرائي وابن أبي الفضل المرثي صاحب التفسير وخلائق آخرون وإنجيل ومات في مدة انقطاع الخلافة هذا كبير لكي كتوكويب وونغوز وليوكوفا لكواني زكي وعبد العظيم المنذري الشيخ أبو الحسن الشاذلي الشيخ الطائفة الشاذلية الشيخ وكيكوندي إيجو شعبة المقرئ والفاسي شارح الشاطبية وصاحب الدين ابن الغزي الشاعر والصرصري الشاعر وابن العبار مؤرخ الأندلس وآخرون نوانجيني وهو أعلم.